Book 2 14 Värejä Lumi on valkoinen Aurinko on keltainen Appelsiini on oranssi Kirsikka on punainen. Taivas on sininen. Ruoho on vihreää. Multa on ruskeaa. Pilvi on harmaa. Renkaat ovat mustia. Minkä värinen lumi on? Valkoinen. Minkä värinen aurinko on? Keltainen. Minkä värinen appelsiini on? Oranssi. Minkä värinen kirsikka on? Punainen. Minkä värinen taivas on? Sininen. Minkä väristä ruoho on? Vihreää. Minkä väristä multa on? Ruskeaa. Minkä värinen pilvi on? Harmaa. Minkä väristä multa on? Mustaa.